ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod. Pap, die moeten we hebben! Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Heb je als bedrijf iets te verkopen? onlineveilingmeester.nl. Het leek zo mooi. Een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Inruil kriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Magnum. Nu 1 plus 1 gratis. En Kansi-appels. Nu 1 plus 1 gratis. Maar ook taxi. Nu voor slechts €1. Jumbo. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De Tweede Kamer steunt de missie van het Nederlandse marineschip Evertsen. Dat moet op de Middellandse Zee Cyprus en de NAVO beschermen tegen aanvallen. Denk is als enige waarschijnlijk tegen. De SP wil eerst zeker weten dat de Britse basis op Cyprus niet door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Noorse straaljagers hebben een Russisch vliegtuig weggejaagd dat kwam kijken bij een NAVO-oefening. Een van de doelen is om Rusland af te schrikken en duidelijk te maken dat het de NAVO beter niet kan aanvallen. In die zin is het juist wel goed dat Rusland even kwam kijken, zei een Nederlandse commandant. Iedereen wacht weer met de hond het Drentse natuurgebied Dwingelderveld in, maar de hond moet nog wel aan de lijn. Er zitten 4 wolvenroedels in de buurt. En vorig jaar was er 1 wolf die steeds te dicht bij mensen en honden kwam, maar die is inmiddels niet meer gezien. En op het filmfestival van Cannes in mei gaat er een speciale eregouden palm naar Barbara Streisand. Festivaldirecteur vindt haar een wereldster die Broadway en Hollywood laat samenkomen, omdat ze muziek maakt en acteert. Streisand is 83 en voor het eerst te gast op het filmfestival van Cannes. Krijg je nog het weer, lokaal een bui en een graad of 5 vannacht. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking en wind, maar het blijft wel droog en ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 nieuws. Hoe is het met de beentjes? Ja, gaat goed hoor. Ja? Prima, prima. Ja, ja, nou, dat is natuurlijk niks vergeleken nee, bij nee, doen, zeker niet. Nee, jij hebt ook meegelopen met je ja, vandaag. Klopt. Ik was ja. Gisteren aan de beurt. Ik merk wel dat ik de day after wat moeilijker een trap op kom dan ik normaal gesproken doe. Maar jij rent natuurlijk veel meer dan ik. Ja, maar jij hebt toch ook getrainde benen met dat fietsen van jou? Ja, maar dat zijn toch heel andere spieren die je gebruikt. Ja, oké. Maar wat een waanzin. 300 kilometer hè, vandaag. Maar fijn om hem toch even te kunnen steunen. Zeker, nee, absoluut. Absoluut. Ja. Ik spreek jou morgen wel weer tot morgen. Over je benen. Ja. En het nieuws. Fijne avond. Wij gaan even kijken. kijken naar de situatie op de weg. Geen vertragingen volgens Flitsmeister, maar wel controles. De A4, Belgische grens naar Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht, 245.9. De A12, Zoetermeer naar Gouda bij Bleiswijk, 19.4. En de A12 de andere kant op bij Zevenhuizen, 20.8. De A28, Zwolle-Meppel bij Staphorst, 109.8. En de A28, Groningen naar Assen bij Tienaarlo, 184.4. De laatste is de A28, Zwolle richting Amersfoort bij het Harde. Daarom flitser bij 71.9. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Rij gerust. Met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. Nu bij Jumbo. Zalmfilet. Schaal van 230 of 270 gram voor 4,99. En alle Edet of Tempo. 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Goedenavond, Alesso en Becky Hill komen eraan met Surrender. Maar hier is Bruno Mars met I Just Might. Radio 538. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. I Just Might. Ik kwam een recensie tegen over zijn album, wat pas geleden uit is gekomen. Daar staat deze track natuurlijk ook op. Het album heet The Romantic. En ik lees hier 3 sterren voor The Romantic van Bruno Mars. Soms een tikje klef, maar belachelijk goed gezongen. Ja, over belachelijk goed gesproken. 538. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper. Vandaag de 300 kilometer afgetikt. Ik bedoel, als je met de auto 300 kilometer moet... Dat duurt al lang. Stel je toch voor dat je het hardlopend aflegt. Op een loopband in een radiostudio. Het is krankzinnig. Hoe meer je erover vertelt, hoe lijper dat het wordt. 300 kilometer heeft Jeroen erop zitten. Morgen gaat hij weer 100. Vrijdag doet hij er weer 100. En die laatste 38, want hij wil 538 kilometer lopen in totaal. Die laatste 38 kilometer doet hij zaterdag. In het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens de 538 ochtendrun. Ik heb er eigenlijk geen woorden meer voor om te omschrijven hoe onwaarschijnlijk knap dit wel niet is. Dus ja, het enige wat wij kunnen doen is naast een hele diepe buiging maken... tikkies lappen voor het Prinses Maxima Centrum. Want daar doen we dit allemaal voor. En Jeroen voorop. We zamelen geld in voor het Maxima Centrum... om betere behandelingen mogelijk te maken voor kinderen met kanker. Om apparatuur aan te schaffen, om onderzoek te doen. Dus wil je daaraan bijdragen, ga dan naar 538.nl/tikkie. Hey, Eva Max komt eraan met Kings and Queens. En ook Thomas Gray met Rumors. Maar eerst de favorite van Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. Whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice walrus. All my memories of you ain't like tinnitus. If I stop, it's just. queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all. Kings and Queens, over Kings gesproken. Ik wil nog even één keer terug naar wat Jeroen hier aan het doen is deze hele week. Die loopt dus nogmaals iedere dag 100 kilometer hard op een loopband hier in de studio. We hebben zo'n ding al moeten vervangen, omdat zo'n apparaat natuurlijk sneller slijt dan normaal. Als er iemand van die gekke dingen mee gaat doen. Maar het is mooi om te zien hoe iedereen ook met hem meeleeft. Want ik zat net heel eventjes door de inbox van de F van 538 te gaan. Diep respect, niet normaal. Deze man moet een koninklijke onderscheiding krijgen. App Theo. De kemmertjes uit Herten die appen. Mijn god, 300 kilometer. Wat een topper. Ik kreeg zojuist gewoon kippenvel toen ik het hoorde. Het is een topper in het kwadraat. Jeroen, heel veel succes met die laatste 238 kilometer. Eventjes kijken. Super gedaan, Jeroen. Topprestatie. Natuurlijk ga ik doneren. Laat Johan weten. En ook Herman, die stuurde nog een berichtje via de 538-app. Ja, ik vind het echt knap wat Jeroen doet. Maar aan de andere kant, het is wel een aanslag op zijn lichaam. Zeker, hè? Zeker. Godverdorie, petje af. Hey, groetjes, Herman. Dankjewel, Herman. Marcel, die app. Hey, Martijn, heb je spierpijn van het hardlopen? Ik heb dus gisteren 5,38 kilometer met Jeroen meegelopen. En ja, Marcel, ik heb daar spierpijn van. Maar weet je wat het is? Ik vind eigenlijk dat ik daar helemaal niet over mag zaniken. Als je naast iemand loopt die iedere dag 100 kilometer rent. Nou, wil je doneren voor Jeroen en het Prinses Maxima Centrum? Nog één keer de website. 538.nl/tikkie. Daar kun je terecht. Dankjewel. Radio 538. We'll be right back.

your husband is coming. Bij 538. Direct. Won't fall. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we know the pain. Beyond angels on the boulevard, we run to the sea and dive into the stars. I won't fall. Signs are gone. Should I go on or go right? She is still here to tell me there's a place we will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Sirens are weeping on the denktafel zit. Gaat goed? Ja hoor. Oké, top. Super. Nou, er worden allemaal dingen vervangen en zo. Maar stel nou dat hij nou, toevallig iets raakt of zo, wat net niet helemaal klopt. Nou, dan weet je wat er komt in ieder geval. Hé, hey, luister. Ik hou van een aantal dingen in het leven. Denk aan lang warm douchen. Denk aan 12 packs stroopwafels. En denk aan nutteloze feiten. Daar ga ik allemaal ontzettend goed op. En ik heb dus een redelijk nutteloos feit ontdekt over de mannen van Direct die je dus net hoorde. Als je even alle namen van die bandleden bij elkaar pakt. Denk aan zanger Marcel Veenendaal. Drummer Jamie Westland. Gitarist Spike, oftewel Frans van Soest. En basgitarist Bas van Wageningen. Voel je hem? Die gasten hebben dus allemaal een plaatsnaam in hun achternaam zitten. Ik wist het niet. Toevallig kwam ik er vandaag achter. En nu kun jij dus nooit meer normaal naar Direct luisteren. alsjeblieft. Hey, zometeen nog meer guitige feitjes, waarbij je dus ook nog kans maakt op een 50 prijzenpakket in Heitje voor een Feitje. Alex Warren ga ik nog draaien voor je met Fever Dream. En dit zijn Edward Maya en Vika Gigolina. Stereo Love op 538. Can't let you with me. No, I don't care what anyone. Eyes closed. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat jij je ogen dicht doet. Ik hoop alleen wel dat je je oren in ieder geval een klein beetje open houdt. De 538 Stemmenjacht. Want dat kan je allemaal behoorlijk pittige geldbedragen opleveren. Want de Stemmenjacht is in volle gang. En vandaag was een bijzondere dag, want de stem uit koffer 1 is geraden. Die stem was €538 waard. Charlotte uit Bussum die wist hem te kraken. Maar dat duurde wel even, want er zijn een hele hoop foute namen langsgekomen. Ik zal een klein overzichtje even aan je laten horen. Ik denk dat het Ilse de Lange is. Miljuska Wietshuizen. Ik denk dat jullie Roxy Dekker boeken. Ik dacht aan Jutta Leerdam. Noah Vader. Ik denk dat het Femke Kok is. Misschien is het Emma Heesters. Nou, dat waren het dus allemaal niet. Uiteindelijk kwam Charlotte uit Bussum dus in de uitzending terecht, nadat ze zich had aangemeld via de app van 538 daar even op de knop te duwen. En zij wist te weten, of zij, nou ja, ze wist eigenlijk wie er in die koffer zat. Dat klonk vandaag zo, luister mee. Charlotte, wie denk jij te horen voor €538? Ja, ik denk dat het Vivienne van den Assem is. Vivienne van den Assem. Wij gaan naar de jury. Is het Vivienne? Het antwoord is... Goed. Het is Vivienne. Het is Vivienne van Assen. Charlotte, wat heb je dat goed gedaan? Oh, goed, dat is fijn. Ja, zeker fijn. De 538 Stemmenjacht. Charlotte wint dus €538. Maar dat betekent dat koffer 1 dus nu uit het spel is. En koffer 2 inmiddels is geopend. En we gaan het een klein beetje upspicen. Want in koffer 2 zit €1250. En de stem die bij koffer 2 hoort, hoor je vanaf morgenochtend weer voorbij komen. Hier op Radio 538. Meld je aan in de app om kans te maken om mee te spelen. En als jij die stem dus weet te kraken uit koffer 2, maken wij €1250 over naar jou. Dus kom maar door. Even aanmelden. In de app van 538. Even op de knop drukken. En wie weet speel je morgen al mee. Dit is Alex Warren en Fever Dream op 538. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. Maybe it's fate, maybe it's say, told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dream, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Walked in something like a fever dream. Haven't slept in weeks, I think I'm like a fever dream. Machine Fever Dream op 538. Zo, daar gaat het. Het spel. Het spel van iedere doordeweekse avond. Heitje voor een feitje. Ik zei het al eerder, je kunt mij heel erg blij maken met een Family Pack stroopwafels, met een lange warme douche en met gratis guitige feitjes, die ik op mijn beurt ook weer graag aan je uitdeel. We hebben er alleen een klein spelletje omheen gebouwd. Je krijgt van mij 3/4 van een grappig feitje. Op de plek van de puntjes die ik zo meteen voorlees, moet er even iets worden ingevuld. Daarvoor krijg je 3 opties. Ik ben dan benieuwd hoe jouw grijze massa werkt. Dus app vooral even met de app van 538 het antwoord door van jij denkt dat het goed is. Heb je het goede antwoord, maak je kans op het 538 prijzenpakket. Dus het is een kleine moeite voor een relatief grote beloning. Een heitje voor een feitje. En aan het einde van de rit heb je natuurlijk dat gratis feitje helemaal compleet. En kun je dat gebruiken wanneer je bij het koffiezetapparaat op je werk die ene gast van de finance afdeling tegenkomt waar je nooit vanaf komt. En waar je altijd een beetje awkward naar staat te staan. Nou, daar gaan we. Een Britse man die 2,5 miljoen pond won in de loterij, gebruikte al zijn geld om... puntje, puntje, puntje. Dus een Britse man die 2,5 miljoen pond won in de loterij, gebruikte al zijn geld om... puntje, puntje, puntje. A. Te scheiden van zijn vrouw. B. Alles in te zetten op zwart bij de roulette in het casino. Of C. Om een drugslab te beginnen. Allemaal rare moves, maar eentje klopt er. Een Britse man die 2,5 miljoen pond won in de loterij, gebruikte zijn geld om... puntje, puntje, puntje. A. Te scheiden van zijn vrouw. B. Alles in te zetten op zwart bij de roulette in het casino. Of C. Een drugslab te beginnen. Wat denk je dat het goede antwoord is? Wat denk je dat er op de puntjes moet om kans te maken op het 538 prijzenpakket? Laat het weten in de app van 538. Typen is leuk, inspreken kan ook. En ondertussen krijg je dan Martin Garrix met Mad en Somber van me met 12 to 12 zometeen. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow! De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance. Zondag 8 uur bij Net 5. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.nl. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals alle Magnum. Nu 1 plus 1 gratis. En Kansi-appels. Nu 1 plus 1 gratis. Maar ook taxi. Nu voor slechts 1 euro. Jumbo. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond, 2 plus 1 gratis. I wish you were mine. Wij zijn Kensington. Op 3 december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar 1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter-croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com